Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah tefekkür, zikir ve şükür. Üçü bir arada inşallah. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri eve gel yatsından sonra bir gün Aleyhisselam bir adeti vardı. Eve gene hanımla biraz oturup konuşurdu biraz böyle. Bir sohbet yapalımla beraber. Sohbetten sonra yata yata tabii Ayşe Validemiz beni yata böyle. Ve bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe rivayet ediyor Hazretleri böyle. Buyur ki Ayşe Validemiz yatağa yattık derim derisine dokundu diyor. Tabii bunun anlamı var tabii muhtemelen böyle. Yani erkek kadın ilişkisinde buyurdu ki Peygamber Aleyhisselatü Ayşe Validemize, ya Ayşe, izin verirsen bana, bak dikkat ver. Ya Ayşe, izin verirsen bana, bugün namaz kılmak istiyorum. Peygamber namaz kılmak istiyorum, izin istiyorum muhtemelen böyle. Yani böyle. Onun hakkı var çünkü kadın da yatmadı bu şekilde. İzin verirsen, bu gece yatamayacağım. Namaz kılmak istiyorum böyle. Bize yaslamazı ağır gelir muhtemelen böyle. Yani camiye gitsek de yani çabucak şu namaz bitse der böyle. Yani kıldığımız zaman da bize namaz ağır gelir muhtemelen böyle. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, o Habib-i Ekrem Hazretleri namaza doymuyor, doyumsuzluk ibadetine muhtemelen. Ruhsal aldıkça alıyor fiyat böyle, alıyor. Buyur ki Ayşe Validemiz, ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Vezem duyuyor tabii. Ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Ama senin arzunu nefsime tercih ederim. Yani sesini yap ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatü kalktı muhteremde yatağından. Önce abdest tazeledi. Nerede tazeledi bunu? Tabi o zaman lavabo yok. Böyle. Tulum su koyardı bir evde. Tulum. Böylece. Şimdi tulumun baş tarafından, yani hayvan derisi tuluma çıkardı böyle. Tulumun baş tarafından su doldurulurdu büyük böyle. Bağlıdı böyle. Sonra bir ayağından böyle, ince orası böyle, ipi bağlandı böyle, onu çözerlerdi, oradan su, hafif su girdi böyle böyle. Yani Aleyhisselam Hazretleri, tabi bir de toprak kap, ama leğen diyor kan böyle, toprak kapıyorsa böyle, abis aldı burayı böyle. Tabi onlar suyun kıymetini bizden iyi biliyordu suyun kıymetini. Su çok kıt yani böyle. Eve getirmek, su taşımak, mesele tabi. Yani kalktı namaza. Namaza kalktı. Bu da Peygamberimiz ağlamaktan okuyamıyor muhtemelen böyle. Hafif sesi okudu Peygamberimiz gece namazlarında böyle. Bu gece namazı kılıyor. Ağlamaktan namaz kılamıyor böyle. Hatta aşağıdan buyuruyor. Sakalına damlayan diyor gözyaşları yere akıyordu benim. Damlıyor benim böyle. O da alıyor böyle. Uzun uzun kıraat, uzun uzun kıraat, uzun uzun rükû, uzun uzun secde. Artık Ayşe Validemiz uyuyor, bakıyor. O namazda, rükûda, secdede, tehiyyatta böyle onu görünce belki de bir selam vermesini, iki de bir selam verdi. Dedi ki, ya Resulallah, Rabbimiz senin her şeyini affetti, geçmişin geleceğini. Yani ne yaparsan yap Rabbim'de böyle. Üzme bu kadar tatlı canını ya Resulallah. Biraz israt etsen de böyle. Ya Ayşe Allah şükretmeyeyim mi? Ekrem abdine şekura. Ekrem abdine şekura. Allah şükreden kul olmayayım. Tamam Rabbim affetti ama ne gerekiyor onun karşında? Şükür demek bak. Allah şükret eden kul olmayayım mı? Tamam böyle. Ta sabaha kadar. Bir abisi gelinceye kadar

Bunlar nasıl oluyor? Tamam böyle böyle. O hep kısalması mesela bu daha önemli muhtemelen. Şimdi dünyanın ekseni değil mi var be? Ekseni diyorlar. Ekseni adı mihver diyor. Arapçada ben mihver adı böyle. Sonra değişti eksen oldu. Ekseni de dünyanın böyle. 24 saatte bir dönem oldu. Yani her saat şaşar bunu böyle. En böyle otomatik saatler böyle böyle. En saatte zamanla şaşar muhtemelen böyle. Şaşar. Ama dünya hiç şaşmıyor böyle. Dönüyor böyle böyle. Tabii gece gündüz oluyor bunlar böyle. Sonra ne oluyor? Uzayıp kısalmam birbirinden. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimede yine. Yürcüyle finnari. Yürcüyle finnari. Yürcüyle finnari. Rabbim geceyi gününe sokuyor. Yani gece gününe dahil oluyor, gününüz uzuyor. Vürücün nehara filleyle Rabbim gününüze geri sokuyor, geri uzuyor. Bu nasıl olur muhteremler? Şimdi dünyanın ekseni. Güneş doğrusu tam dik ol değil. 23'lük eğik olur böyle. Bundan dolayı ne oluyor böyle? Uzayıp kısam olur muhterem böyle. Yani bir tek ekvatorda her zaman gelin eşit ekvatorda. Ekvator'da her zaman kaç milyar yıldan beri geliyor eşit 12 saat. 12 saat, 12 saat böyle. Orada ayrıca güneye, kuzeye, kutuplara doğru böyle kısalma, uzama kısalma başlıyor böyle. Ta 66,5 derece enleme kadar. Ondan sonra kutup. Ondan böyle. Ondan başlıyor. Şimdi gece gündüz bak, değişiyor muhteremler. Bir de ne oluyor? Kuzey yarım küre, güney yarım küre. Burada değişiyor muhtemelen böyle. 21 Haziran. Bizim kuzey yarım kürede değil mi? En uzun günler, en sıcak günler 21 Haziran böyle. Güney yarım kürede tam tersine 21 Haziran. En kısa günler, en soğuk günler. Güney yarım kürede muhtemelen böyle, böyle. Yani bir dünyada, kutuplar hariç, bir dünyada kaç iklim var böyle. İklim var böylece. Yalnız yılda iki gün dünyanın her yerinde eşit oluyor gece gündüz. 21 Mart'ta. Bütün dünyada kutup hariç. Eşit gece gündüz böyle. Bir de 23 Eylül'de. Dünyanın her yerinde eşit oluyor gece gündüz böyle. Bir de kıble günü var muhtemelen. Kıble günü muhtemelen. Bu çok mühim muhtemelen böyle. Yani kıbleyi bulmak için en kesin, en kesin olan bir şey var böyle. Kıble günü vardır böyle. Bu da 28 Mayıs'ta bir oluyor. İki tane var böyle. Türkiye saatiyle. Bunu aldım bunu böyle. 12-18'de. Bir de 16 Temmuz'da. 12-27'de Türk saatiyle. Tam o anda güneş Kabe'nin tabi üstüne bakmadı. Böyle. Bakmadı. Tekrarlayayım böylece. 20 Mayıs saat 12-18. Tam orada güneş Kabe'nin tam üzerinde muhtemelen böyle. Bir de 16 Temmuz. Temmuz saat 12-27'de yine onda Kabe güneş tam kar üstünde muhtemelen. O an dünyanın her yerinde bu iki günde iki vakitte ama. Ama saat dakika mühimli bunlar böyle. Çünkü orada kalmıyor fazla muhtemelen. Dünya dönüyor böyle kalmıyor fazla böyle. Tam o sayı kalma gerekiyor yani böyle. Gerekiyor böyle. Kişinin olsun böyle. Doğuda batta olsun böyle. Kişi şu anda güneşe doğdu mu tam önünü böyle, tam önünü böyle kıbleye güneşe verdi mi tam kıble %100 olmadı böyle böyle. Demek 27 Mayıs, 28 Mayıs 12-18 Mayıs yani böyle. 28 Mayıs 12-18, 10 Temmuz 12-27 günü böyle. 12-27 geçe bak. 27 geçe. Buçukta bakarsan hafif sapar muhtemelen böyle. 2 dakika demek fazla mı? Şimdi tabii bunlar ancak daha yeni bulunuyor. Bilimde bunlar böyle yeni bulunuyor. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunları görüyor muhtemelen. Peygamber görüyor bunları böyle. Yani Peygamberleri yani dünya Peygamberleri çok küçük. Küçük böyle. Gökleri hepsini görüyor böyle. Tam cenneti mesela göre hassasla böyle. Bunları gördüğü için böylece. Şimdi bu ne gerekiyor? Allah'ın kudreti muhtemelen beraber bak böyle. Yani bir dünyanın dönüşü bile

Hirsi açın çok güzel olsun böyle. Yani boyu, postu, güçlü, kuvveti olsun böylece. Ama beyin özürlüyse bir şey olmaz değil mi böyle? Yürüyüşü başka oldu böyle. Bir şey konuşamazsın, şey almazsın. Dengesi de şey olur bu şekilde. Yani ona insan dermez mi o trende? Cezayı bir ehli bir olmuyor kendisi bile. Cezayı bir şeysin böylece. Onda bile muhafız mı o trende böyle? Hatta Mevlam onlara farz kılıyor namazı dışında da okunan. Yani insan nedir? Akıl demek o trende. Mevlam buyuruyor. Akıl sahipleri için bunda çok ibretler, alametler bunlar böyle. Deliller bunlar böyle. Akıl sahipleri için böyle. Yani kim aklıyla, akıl olarak aklını buraya verirse ama böyle. Efendim işte filan kişi şöyle bir profesör, işte şu uzmanım, bu uzmanı, şu bu uzmanım ama o bilmiyor bunları böyle. Bu dönemler akıl ilgilendiği konuyu bilir mi? Onu görür mü aklı muhtemelen böyle? Efendim de böyle böyle. Araştırmacı mesela daha bir var mı? Neyi araştırıyor? Onun aklı var muhtemelen böyle. Yani projektör gibi böyle. Projektör mü? Şöyle ışık verir. Neresini verir? Dön, çevrildiği yönü. Yönünü aydınlatır ama arkadan kapkaranlık mıdır böyle böyle. İşte bir insanın aklını buraya verirse mıdır? Marifet olayım, marifetullah. Mevla'yı tanıma bilmek mıdır böyle? Mevla tanıma bilmek böyle, Celleşan Mevlamızı böyle. Adamın kudretini görmek bunlar, bilmek mıdır böyle? Ellezili, işte bu akıl sahipleri, tefekkür edenler bunlara böyle, tefekkür edenler bunları, akıl sahipleri, yezikûnallâhe, Allah Celle Celaluhu zikrederler. Başkasını unuturlar bile muhtemelen böyle. Yani diğerleri fani var, girişçi muhtemelen böyle. Kullu men aleyha fani böyle. Kullu men aleyha fani. Ne varsa yeryüzünde hepsi fani, geçti muhtemelen böyle. Çiçek solacak, ağaç kuracak, insan ölecek muhtemelen böyle. Evleri yıkılacak. Kullu men aleyha fani. Her şey fani. Onun için kişi ne yapar? Ben faniyim, fani istemem derim. Baki istemem ben, baki istemem böyle. Baka, baki istemem böyle. Yani dünyanın insanın tatmin olmayacak muhtemelen derim. Bir insan bütün dünyaya verseler, dünyanın imparatorunu, devletini verseler, insanın tatmin olmayacak muhtemelen böyle. Olmayacak. Ne dedi ki dünya şu evrende? Yani Samuel Galeş'te bir dünya ne ki böyle? Bir levlevi kadar yok değil, mecbe kadar yok muhtemelen dünya böyle. Allah'ı zikretme Celle Celaluhu. Mevla, hatırlama Mevla'nın muhtemelen. Bu da beyinle olur, kalbi olur, dili olur ve ameli olur böyle. Yani uygulama yolu böyle böyle. Namaz vakti yaklaşıyor böyle. Kul, Allah unutmayayım mı? Allah'ın emri var. Biraz da ikinci namazı kul olacak, ikinci kılacağım. Aklı var muhtemelen böyle. Bak bu zikir muhtemelen böyle böyle. Namazda Allah huzur olduğunu bilincinde olma. Bu zikir muhtemelen. Biraz da namazda, namaz, miraç. Yani o miraç makamında namazda kul Allah huzur olduğunun bilincinde olarak namaz kılması kişi. O bilinçli namazı kılması böyle. Ayağa dikiliyor insan, ayağa kalkıyor. Kâmet diyor muhtemelen böyle. Eli kaldırıp, nedir el kaldırma? Böyle teslimiyet mi böyle? Eli kaldırıp, teslim olur mu insan böyle? Böyle. Sonra elin tersi nedir? Dünyaya atma arkasına. En tersi böyle. Altı yıl dünya arkasına böylece, dünya sanki bakalım böyle. Dünyanın arasına bir kalın duvar çekiyor. Bu da niyet. Böyle. Niyet aslında bir duvar bakalım böyle. Kişiyle dünya arasında kalın bir duvar niyet böyle. Ne diyor insan? Niyetim Allah rızası için öğün namazının farzını kılmaya ben. Allah rızası için niyet ettim böyle. Altı yıl böyle. Çıktılar duvara, duvar çekilen böylece. Dünya hakkında kaldım o dönemde. Yani böyle yapamıyoruz. Yapamıyoruz ama yapmamız lazım. Özenmek lazım. Elimizden geldiği kadar bu yapmaya çalışalım o dönemde. Yani şeytan aklına bir şey getirdiği anda onunla uğraşmayalım. Hemen. Onunla uğraşmayalım. Hemen ona sıralım. Yine namaz verelim o dönemde. Eli kaldırdık işi. Sonra ne yapalım? Tekbir alalım. Tekbir. Ne diyor kul? Allahu Ekber. En büyük Allah yani. Kalanı hepsi var. Allahu Ekber. Tekbir muhtemelen. Namaz öyle ki bak. Namaz besmeye girilme bak. Tekbir edilme böyle. Önce Allah'ın azameti büyüklüğünü kabullenme. Böyle böyle. O da yerlerin göklerin Rabbi muhtemelen. Yeri göğü yaratan muhtemelen. Mülk onun mülkü muhtemelen. her şeyi gören, bilen, şu alima yürüt, dilediğini yapan, onun huzurunda böyle. Sonra ne gerekir? Bir de mahşerdeki ayakta dikilme. Mahşerde muhtemelenler. Mahşerde. Ah mahşer, mahşer muhtemelenler ya. Haşir, neşir deniyor buna. Toplamı dağılma yani böyle. Mahşer muhtemelenler. Kabirden kalkacağız. Herkes ne yapacak? Tıbış tıbış mahşer muhtemelenler böyle. E gitmese eline değil ki. Yönetim mevlada muhtemelenler böyle. Mahşer, ayak ayak üstüne böyle. İzdiham muazzam muhtemelenler böyle. Herkes böyle böyle. Bütün canlılar ama böyle. Kurt, kuzu, ayı, canavar, inek, koyun ne varsa böyle. İnsanlar, cinler muhtemelen böyle böyle. Evvelin ahire böyle. En son melekler saf oluyor böyle. Böyle melekler saf oluyor, saf var. Yedi saf melekler, yedi kat gökte melekler böyle. Oluyor. Ayak ayak üstüne muhtemelen böyle. Kimse ayağını kımıldatamıyor muhtemelen böyle. Baş açık, yalın ayak. Güneş hemen tepede. Gölge yok. Güneş yakıyor, yakıyor beyni. Ayaktan tamamen yanıyor. O zaman dünya toprak olmayacak, düz olacak etrafı. Gümüş madeni oluyor böyle. Yanacak muazzam, beyin kanıyor. Susuzluk muhtemelen der. Bir sarkmış böyle, ciğer kurumuş, ağzı kurumuş bu şekilde böylece. Bunun ötesinde bir de korku. Çünkü son mahkeme-i kübra o. Onun temizi yok muhtemelen der. Orada ne olduysa oldu muhtemelen. Sevabını tartılacak günahı, orada son karar amtıra. Ne olacak insan bilemiyor konuşuyor bu şekilde. Bir de namazda bunda bir aklımıza getirmek lazım. Sanki mahşerindeyiz, kabrimizden kalktık, hesaba çekilmeyi bekliyoruz muhtemelen. Rabbim soracak, kulum ben sana şu namazını farz kılmadın mı? Nasıl kılmadın sen bunları? Kime güvendin kulum? Ben senin yardım Rabbin değil miyim? Kutluyor muhtemelen böyle. Pişman muhtemelen. Kul pişman, çıldırıyor muhtemelen böyle. Kız çılgın. Yakulu, yaletini, kadın tülü hayat ediyor. Ah ne oldu buraya günde senin bir şeyler dünyadan böyle. Ah kılsaydım böyle. Ah şu günü yapmasaydım burada böyle. Orada kız çılgın insan burada böyle. Ama işten geçiyor burada böyle. Orada yani pişmanlık fayda vermiyor burada. Öyle bir gün mahşer günü. İşte namazın bir anlamı da kıyamda o muhtemelen böyle. Baştaki dikilip hesaba çekilmeyi bekleyemem muhtemelen. Sonra kişi ne yapıyor namazda? Fatih okuyor muhtemelenler. Sıra geliyor. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Ya muhtemelen buraya geliyor böyle. Allah ile sözleşme muhtemelenler. Melek kul tanıdı artık muhtemelenler. Üç ayet okudu. Melek tanıdı kulu böyle. Bahşeye hüküm biliyor. Ne diyeyim ki onda dünyada ama İyyâke nâbudu. Ancak aynen sana kulluk edelim Rabbim böyle. Şuna, ideolojiye, şunlara, bunlara, paraya, mülk, altın gibi yapmadım ben böyle. Ancak sana yapayım böyle. Yani ne mi dersen, o yapacağım ben. Kolay mı? Ve yâke nesta'in hakkına geliyor. Allah'ım sen yardım isteyeyim Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Nefsi aşayım, şeytan aşayım, çevreyi aşayım, şunu bunu aşayım. Allah'ım sana kulluk etmeye bir engel kalmasın Rabbim. Sana kulluk edeyim, yanımda sana kulluk edeyim Rabbim. İşte zikir, gerçek zikir bundan muhtemelen böyle. Tam dilli olur böyle. Mesela hepsi celal. Allah, Allah der. Kelime tevhid, la illallah çekilir. Ama bu bilinç lazım muhtemelen böyle. Bilinç muhtemelen böyle. Çünkü Mevlam buyurdu, ulul erbab. Ulul erbab var ya. Ancak akıl sahiplerinin bundan ibret alırlar. Onlar zikreder Mevla hep. Akıl sahiplerinin muhtemelen böyle. Öyle insan var. Şu kadar kelime çektim. Bu kadar zikir ettim. Eline tesbih şak şak şak şak şak şak ama değil mi? Gözü orada, kulağı orada, dili orada. Her şeyi gören şey yapar. Ne o zikir ediyor muhtemelen de. Bunun için adı cemaatine. Bak Mevla buyuruyor. Ul el baba. Ul el baba olmak böyle. Akıl sahibi olmak böyle. Aklı Mevla'ya yönlendirmek muhtemelen. Azamet-i Mevlamız'ın böylece. Ne kadar dünyayı düşünsek, sonunda elimize bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Sonunda muhtemelen böyle. Yani elde bir şey kalmıyor ki değil mi böyle böyle. Yani insan çalışıyor ama aslında insanın kendi mülkü değil ki bunlar. Emanet insanlar muhtemelen böyle. Yani kiracı da bir, ev sahibi bir. Değişmiyor şey böyle. Tabii bunun dışında ameli zikir böyle. Yani Allah emrine itaat etmek. Kişi bir haramla karşılaşıyor. O anda Allah'ı hatırlar. Rabbim bunu haram kıldı. Mesela araba olmak istiyorken işte böyle. Efendim işte kredide işine geliyor. Düşük faiz geliyor, şubu geliyor, 0.6 bir faize falan geliyor kendisine böyle. Kolay gibi geliyor böylece. Ama ne yapacak değil mi? Allah'ı haram kıldı muhtemelen. Azı çoğu yoktu muhtemelen. Küçük parmağına bakıyor, koy ateşe. En küçük parmağı değil mi? Sonra ateşe bakalım. Öyle yok maalesef onun muhtemelen. Baba bu küçük günah bu be. Küçük böyle. Gel bakalım buraya. Yani ocakta ateş giriyor. Sok bakalım küçük parmağını. Oo, sokar muhtemelen. Günah küçük olmaz muhtemelen böyle. Sana şöyle buyuruyor Allah dostu, ne biliyorum. Sen günahın küçüğüne büyüğüne bakma. Günah isyandır. Kime karşı işten ama? Kime asilsin o anda? Kime asilsin böyle ya? İşte bir de günah anı Allah hatırlamak muhtemelen böyle. Oğlunun düğünü var, kızının düğünü var, torunun düğünü var, yeğenin düğünü var mesela. Yakın arkadaşının düğünü var, sazlı cazlı böyle. Kız erkek karma karışık erkek. Yarışımda kadınlar, alkolikler, şunlar bunlar böyle, saz, caz. Oraya bir insan gidebiliyorsa, işte kaybettim mesela ben. Yani oraya gidebiliyorsa, o imanı ona nasıl izin verirse böyle, o zayıf imanı engelleyemiyorsa ona böyle. Bu da ne? İşte büyük bir zikir bundan muhtemelen böyle. Yani nafile zikirden bir haramı terk etmek için hatırlamak Mevlamızı milyon kadar daha açtı muhtemelen böyle. Yani biri oturmuş eline hatim ediyor. Konu okumada zikir. Kelime çevir çekiyor böyle. Ama haramını sakın bir kendisine böyle. Öbürü ne yapıyor? Fazla zikir edemiyor. Ama harama gelince Allah hatırı azametini Rabbime asla alamam diyor muhtemelen böyle. Faiz haram kılınca biri geldi peygamber. Ya Resulallah işte benim şöyle şöyle bu iş yapıyordum böyle. İşim birden duracak şimdi bu şekilde. Peygamber buyurdu ki ona, ayet okun peygamber böyle. Allah her peygamberle şu anda sen o zaman savaştasın. Bak. Bihar min Allahi ve Resulü. Allah ile peygamberle Resulü'yle bihar min harptesin, savaşın. Allah ile savaş alıyorsan yap bu işi bakalım. Alamam ben Resulü'yle böyle. Allah savaşına ben. Ne zaman zikredelim bunları Mevlamızı? Kıyamen. Ayaktayken de. Kıyamen ayaktayken Allah zikir var. Kıyaktayken böyle. Durakta araba bekliyor. İş icabında neyse bir şey bekliyor. Ayakta böyle. Allah zikretme Mevlamız altı da böyle. İşte oturayım da diş çekeyim mi? Yok. Onu bekleyen oturayım da. Yani bir an Allah'ından gafil olmamak böyle böyle. Olmamak. Ve kuuden oturduğu halde de, hal bunları bunlara böyle, oturduğu halde de böyle. Oturduğu halde de, ama masa başında, ama yazıhanede, ama tezgah başında, direksiyon başında, nerede olsa olsun böyle, sonra başında olsun böyle, oturuyor da Mevlamızı zikret, hatırlama Mevlamızı. Benim Rabbim var diye hatırlayan böyle. Bir insan ne zaman Allah çok zikreder, her insan diyor öyle buraya, Allah dostlarım, her insan sevdiğini hatırlar, zikreder, sevdiğini. Mesela yeni nişanlı, çok istiyormuş onu, böyle. Yeni nişanlımış, hep onu hatırlar, unutmadan böyle. Rüyasına göre unutmadan böyle. Hatırlandığına böyle, böyle. İşte kim Allah'ı severse, Allah ne kadar seviyor, o kadar hatırlar. Allah'ı ne kadar seviyor, o kadar hatırlar. Yala cunubihim ve de cent. Cunub cebin çoğulu burada. Cem yan demektir. Yanın yattığı yerden de Allah'a zikreder okunan böyle. Yattığı yerde de böyle. Neden? Kul o kadar Mevla'ya aşıktır ki muhtemelen böyle Mevla'ya böyle. Yaradan'a Mevla'ya yaradan'a. Yine ona döneceğiz ama. Ona döneceğiz böyle. Yani insan öldüğü anda tabi cenazesi icabında biraz kalabalık olabiliyor. Evet. Çevresi vardı, şusu basırı vardı, komün arabada gelirler. Nereye kadar? Mezarın kapısına kadar muhtemelen böyle. Hele kışın hava yağışlı olsa, soğuk da oldu muhtemelen. Acele eder muhtemelen.

Şimdi güneşle aramızda bir mesafe var. Mesafe mi? 150 milyon kilometre mi? Aramızda böyle. Eğer güneş biraz da yakın olsa dünyamıza, hayat bitti dünyada. Yakar. Böyle. Yakar. O daha ısı artar. 100 derece bulur. Ayda öyle mesela muhtemelenler. Güneşe göre 100 derece geçiyor. Gölgede 100 eksiye gidiyor. Ayda muhtemelen. Hayat yok güneş muhtemelen böyle. Şimdi o dünya muhtemelen böyle. Bu mesafe çok hassas, otomatik muhtemelen böyle. Bu çekim gücünü koyan ama karmaşık bir şey değil muhtemelen bak değil mi böyle? Hassas böyle. Ki dünyayı kim yaratmışsa, kim yaratmışsa burada canlı varlıkları, onun yarattığı belli muhtemelen böyle. Yani dünya güne birine bağımlı muhtemelen, bir kopuk değil böyle böyle. Dünyanın sahibi, güneşin sahibi yarabbi muhtemelen, yıldızın Rabbi. Güneş uzaklaşsa ne olur böyle? Denizi donar muhtemelen. Kutuplar gibi, bir Antarktika kıtası gibi aslında, o daha orası, buzluk orası, Güney Kutbu. Dünyada buzla dönüşüm böyle böyle. Hayat durur genel muhtemelen böyle. Bir tek bitki gibi olmak, bırak insanı kuşu karıncayı, olmaz muhtemelen böyle böyle. Dünya dönüyor, pek güneş dönüyor muhtemelen. Güneş dönüyor mu acaba böyle? Onda var mı böyle bir şeyi? Her zerre dönüyor muhtemelen bak böyle. Her zerre dönüyor. En küçüğü elektronlar burada. Atomun çekirdeği etrafında elektronlar dönüyor muhtemelen böyle. Atomun çekirdeğinden nötronlar muhtemelen böyle. Nötronlar var. Onda artı elektrik var böyle. Elektron eksi elektrik var böyle. Neden? Aynı elektrik olsa bir iterler muhtemelen böyle. Bir çekiyor muhtemelen bak böyle. Elektronlar böyle kaçmaması için Rabbim ne yapmış? Çekirdek nötrona Mevlam yüklemiş artı. Elektronda eksi elektron muhtemelen dönüyor. Kaç tane elektron var muhteremler? Hidrojenle bir tane mesela. Oksijenle 8 tane. Üremde 92 tane. Muhterem vallahi bir aklı vermiyor muhterem böyle. Yani güneş sistemini kolay. Güneş çok büyük uzay. Pezar çok büyük muhterem böyle. Yani güneş burada, efendim, dünya burada, şu burada, ay burada, şu burada muhterem böyle. Çok muazzam geniş böyle böyle. Hepsinin bir yörüngesi var, dönüyorlar tamam. Ama buna benim aklım var muhteremler böyle. Bakın. O kadar küçük varlık ki atom muhteremler, yani iğne ucundan milyonlar atom var muhteremler böyle. İğne ucundan milyonlara böl. Aklım var muhteremler böyle. Küçük atomun içinde bir çekirdeği var. Ne kadar çekirdeği? 100.000 defa daha küçük o atom. Çekirdeği. 100.000 defa daha küçük. Arada boşluk var ama. O boşluk olma diye küçülür muhteremler. Tepe kadar dünya benim. Arada boşluk var mı böyle? Ne yapıyor? Çekirdek etrafında yörüngeleri farklı. Bakın 90'da 100 tane elektron dönüyor muhtemelen. Birini çarpmadan böyle böyle. En hızlı bunlar. Işıktan sonra. Maddeler muhtemelen böyle. O kadar hızlı bunlar böyle. Hatta ilk defa bir atomun yarınca bakmışlar şöyle bunları. Sabit uzatmışlar bunlar önce bunlara. Bakıyoruz bunlar sabit diyorlar böyle. Döndü anlayamıyor çünkü hızından muhtemelen böyle. Onu anlaşıyor mu? Döndü anlaşıyor böylece. Muhtemelen bu atomu yaratan muhtemelen böyle. Yani her maddenin aslı atom muhtemelen. Hücrenin aslı atom. Atom muhtemelen böyle. Bunu yaratan muhtemelen böyle. Yani atom da katı olsun, sıvı olsun, gaz halinde olsun ama fark etmiyor ama bunu gene böyle. Hepsinin çekirdeği var muhtemelen böyle. Hepsinin çekirdeği var, elektronları var, dünyada böyle. Yani en küçük zerre elektronlar, onlar bir merkezi var, dünyada muhtemelen böyle. İnsan ne yapıyor insanlarda? Kabe, bizim Mekke'nin muhtemelen. Orada deniz muhtemelen böyle. Orada böyle. Döneme ne yapıyor? Oraya yöneliyoruz. Gökteki meleklerin Beytül Mamur olmamız. Yedinci gökte muhtemelen. Onun tarafından böyle. Arş ağrının etrafında melekler arş tarafından muhtemelen böyle. Gidiyorlar. Bunun dışında her bir varlık ayda muhtemelenler dönüyor. Nerede? Dünya merkezinde. Etrafında dönüyor muhtemelen. Ay dönüyor muhtemelen böyle. Bütün dünya da böyle dönüyor. Şimdi güneş tabii dönüyor muhteremler. Nasıl dönüyor güneş ama? Bakın Allah'ın kudreti muhterem böyle. Güneş uyduları var. Dünya uydusu mesela güneş muhterem böyle. Uydu onun evlatları diyelim. Örnek olsun böyle. Uydunun uydusu var ama. Dünya uydusu ay mesela. Dünya uydusu muhterem böyle. O da güneşin torun diyelim muhterem böyle. Bütün gezegenlerin Uydular şeyler uydular ama böyle. Güneş ne yapıyor? Uydularla beraber bak mesela böyle. Çekim gücünü koruyarak böyle. Koruyarak ne yapıyor? Dünya güneş etrafında böyle döndüğü gibi güneş de dönüyor muhtemelen. Nereye dönüyor? Galaksinin, Samanyolu galaksinin merkezi etrafında muhtemelen. Dünyadan gece çıplak göze baktığımız zaman yakın yıldız görebilirsek hepsi buna Samanyolu galaksine bağlı. Hepsi buna. 200 milyar ışık. Yıldız. Güneşte yıldız, ondan büyük yıldızlar var. Güneşte muhtemelen böyle. Her yıldızın da uyduları var muhtemelen böyle. Uyduları var. Güneş de abi muhtemelen bak, Samanyolu galaksisine uzak ne kadar? 30 bin ışık yılı. 30 bin ışık yılı muhtemelen uzak. Güneş Samanyolu galaksisine yani dönüyor muhtemelen böyle. Saniyede 250 kilometre gidiyor saniyede. 225 milyon yılda bir tur atıyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyamız muhtemelen bir güneş etrafına dönüyor. Tabi bunda meşhur oluyor bunlar muhtemelen böyle. O konuya girmiyor fazla, sığmıyor bir sohbet bunda geçti ama. Sonra dünya ne yapıyor? Güneşle beraber muhtemelen Samanyolu galaksisi Mekke etrafına dönüyor muhtemelen böyle. Saat, saniyede ama. 250 kilometre hız saniyede muhtemelen böyle. Yani biz her saniye uzayın başka yerindeyiz muhtemelen böyle. Aynı değil muhtemelen böyle. Her saniye muhtemelen. Uzay boşluğunda başka böyle. Başka yerde bu şekilde. Uzay gemisindeyiz, boşluğu dönüyor muhtemelen de. Tabi bu, bunda görünüyor olmaz da muhtemelen böyle, uzay gemisine böyle. Sonra güneş yıldızlar. Peki biraz daha şeye bakalım, işte, galaksilere bakalım. Galaksiler böyle, yıldız topluluğu. Yani böyle. En küçüğü Samanyolu galaksi muhtemelen. En küçüğü böyle. Küçük. Çok küçük. Ne kadar küçük? Çapı 100 bin ışık yılı. Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı bak çapı. 100 bin ışık yılı çapı muhtemelen. 100 bin ışık yılı böyle. Işık yılı ne kadar alıyor mesela ışık yılı muhtemelen? Önce saniye bakalım. Saniyede ne yapıyor? Değil mi? 300 bin kilometre. 300 bin ışık yılı muhtemelen. 300 bin kilometre gidiyor muhtemelen. 300 bin kilometre. Ne kadar fark eder muhtemelen bu? Dünya 7 sefer dolaşır etrafında. 40 bin kilometre yani şehir muhtemelen. 7 defa bak bir saniye aç gönlünü kapa, ışık hızıyla insan, bir araçla insan girse insan aç gönlünü kapanıyor bir saniyeye geçiyor. 7 defa dünya insanı tur atıyor muhtemelen. Hız bak muhtemelen böyle. Bu ne yapıyor? Senede ne yapıyor muhtemelen? 9 trilyon 400 milyar, 8 milyon muhtemelen bak. 9 trilyon, 460 milyar hatta böyle. 8 milyon kilometre muhtemelen böyle. Böyle. Yani akıl, hayal bunlar ermez muhtemelen böyle. Böyle. Ermez bunlar muhtemelen. Bir yılda, yani bakın 9,5 trilyon diyelim muhtemelen böyle. Kilometre alıyor. Bir yılda. 10 yılda, 100 yılda, 1000 yılda değil de böyle bak. 100 bin ışık yılı muhtemelen. Sam Galaksi'nin çapı muhtemelen çapı. En küçüğü bu ama bak. O kadar büyük, büyük, büyük muhtemelen böyle. Böyle. Ancak buna meleksin hayatı yetişir buna. Buna şu an muhtemelen böyle. Ondan sonra başka da başlıyor. Galaksiler muhtemelen. Milyonlar ışık ötesi var muhtemelen böyle. Her galaksiler ışık yıldızları var muhtemelen böyle. Bir de her galaksiler dönüyor ama. O durmuyor muhtemelen galaksiler muhtemelen. Her galaksiler merkezden dönüyor muhtemelen böyle. O kadar binlerce galaksiler muhtemelen böyle. Işık bir daha gelmeyen. Daha keşfedilemeyen teleskoplarla muhtemelen. Böyle muazzam galaksiler var böyle. Samanyolu çapından binlerce, on binlerce kadar daha büyük ama. O kadar daha muazzam büyük. Etrafı kuşatan yani böyle. O kadar muazzam galaksiler var. Bunların her biri ne yapıyor? Bir mek etrafında dönüyor muhteremler. Ne zamandan beri? Yaratılımdan beri. Ne kadar devam edecek bu? Hep devam edecek bu şekilde. Etmeyecek muhteremler. Mevlam buyuruyor. Vesahara şemsi vel kamere. O Allah Celle Celaluhu güneş ayı emrine tesir kıldı. İtaat ettirdi. Boyun erdi böyle. Güneş ay böyle. Yani ya Rabbi ben dönemem artık bıktım diyemiyorum böyle. Aynı yörüngede. Aynı yörüngede yeter diyemem. Küllün bunların her birisi bak. Güneş, ay, yıldız, dünya ve bütün yıldızlar, galaksiler bak böyle. Küllün bunların her birisi. Küllün temi burada zamirden, küllü hünne anlamı geliyor böyle. Küllün bunların her biri. Güneş, ay, dünya, yıldızlar, galaksiler böyle. Yecri dönerler, cihan döner böyle. Le ecelin müslanma, her birinin bir ecelin müslanması muhtemelen. Müslanma istenilmemiş belli bir vakti var. İnsanlar der de ecelin der, müsela, müslanma. İnsanlar ömrüm var oluyor böyle. Bunların dönmesinin de bir vakti var. Ne kadar? Ecelin müslanmaya kadar. Lakin Rabbim, işte Rabbim Allah budur. Lehül mülk, mülk onundur. Lakin Allah'ım işte Rabbiniz budur. Lehül mülk, mülk onun böyle. Emir, ferman, merasım, merasım, böyle. Yani zaman gelecek, muhteremler. Ne zaman duracak bunlar? Ne zaman o devran tamamlanacak muhteremler? Tamamlanacak bunlar. O zaman ne olacak? Kıyamet kapacak muhteremler. Böyle. Ama kıyamet kapacak insanlar bilemeyecek muhteremler. Böyle. Yani bunu kimse bu sıra eremeyecek muhteremler. Eremeyecek bunlara, böyle, böyle. Eremeyecek bunlara bu şekilde. Bu devran tamamlanınca yerler gökler ama. Galaksi varsa hep bunlar göklerde, yedi göklerde muhteremde. Bu kadar böylece. Bizim Mevlam buyuruyor, yerin, göğün, yaratılışını düşünme bak. Yerin ve göklerin. Gökte sana ne var? Onu bizim denetimi tebrik var. Oraya girin mi tebrik yok muhteremde? Orası beka alemi. Ahiret alemi orası muhteremde. Orada değişik olmuyor muhteremde. Hatta kıyamet bile gökte yerde olacak muhteremde böyle. Yedi gökten sonra ne var böyle? Sidre-i Müntaha var muhteremde. Cevabı nasıl makam? Sidre-i Müntaha diye böyle. Düşünün ki bir samanın galaksi çapı 100 ışık yılı muhtemelenler. Artık yani matematiksel bir rakam bulunamaz günümüz yok muhtemelen böyle şey böyle. Akıl hayal kısa muhtemelen. Bütün bu galaksi içini kaplayan yıkay gök muhtemelen böyle. Sidre-i Müntaha ondan sonra geliyor. Orada madde yok ama muhtemelen. Orası madde ötesi. Ruhlu alem muhtemelen. Beka alem var. Oranın büyüklüğü yanında gökte hiç kalıyor. O kadar büyük muhtemelen böyle. Sonra ne başlıyor? Cennete bak. İndiha cennetil mevva. Hemen ondan sonra ilk olarak mevva cenneti var. 8 cennet muhtemelen böyle. Bir cennet geri göğü kapsıyor muhtemelen böyle. O kadar böyle. Cennetler ondan sonra arş, alem şev, alem meleküt artık meleği âle, geç muhtemelen. Alemler muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Peygamber'e muhtemelen bunu açtı bunlara muhtemelen Peygamber. Miraç'ta mı açtı bunlar? Açtı böyle. Hatta bazı diyor ki yani güya bir şey biliyormuş gibi bazıları işte Peygamber ışık hızıyla gitti. Ben gülüyorum muhtemelen ya. Işık hızıyla Samanyolu'nu açmak istemiyor. 100.000 ışık yılı bak çapı muhtemelen. Samanyolu muhtemelen böyle. 100.000 ışık yılı böyle. Hele öbür milyonlar ışık yılı böyle böyle. Kilonun ışık yılı lazım böyle. Hayat muhtemelen böyle. Melek hızı var. Melek hızı böyle. Melek hızı muhtemelen böyle. Ruh hızı böyle. Ruh da öyle böyle. Yani bir Allah dostu ruh bile mana aleminde, tefekkür aleminde böyle, murakab halinde gökte bir an çıkar gelir muhtemelen böyle. Bir anda Kabe'ye gider gelir muhtemelen böyle. Ruh hızı, melek hızı muhtemelen böyle bu şekilde. Cennette alem var bana orada. O kadar arş, kürsü artık böyle alemde bunlar. Ama orada kıyamet yok orman böyle. Yani cennetler bozulmayacak kıyamette ki muhtemelenler. Ya. Dünya harap olacak, gökler harap olacak. Bu düzen değişecek. Başka yer gök olacak muhtemelen böyle. Ama cennetlere bir şey olmayacak muhtemelen. Hurda ölmeyecekler hurda ölmeyecekler muhtemelen. Cennetler muhtemelen. Kıyamet burada kopacak bu şekilde. Bunun için ne zaman kıyamet kopacak? Bir Allah-u Teala bilir muhtemelen. Yani bu hesabı kimse çözemiyor muhtemelen. Aslında her şey hesap bile öyle karmaşı değil. Ama insan bunu çözemiyor muhtemelen bunları böyle. Demek Allah'ın bu ulurab kulları Allah-u Teala zikrederler. Oradan tad alırlar muhtemelen. Oradan fiiz alırlar. Oradan zevk alırlar muhtemelen. Yani televizyona bakmaktan, o cep telefonla oynamaktan, dır dır dır bakıyorsun oturuyor ki hiç böyle yolda böyle, araba oturuyor böyle, o böyle. Dır dır dır dır. Ne geçerim tüm bunlar, ne geçerim ben böyle. Allah ile beraber olsan sen mi yalda? Allah ne ya, Allah ne ya? Allah ile beraber. Allah olmak böyle. Allah olmak böyle. Yani şu sayı nefesi boş harcamamak. Ömrü boşa harcama muhtemelen böyle. Ne kadar değerlense, ne kadar değerlense, ne kadar değerlense az, yine az muhtemelen böyle. O da rahatlığı varmış. Yani ne kadar bu yaparsak, ya o kadar uçacak mısın, o kadar derler. Uçsa keşke, uçsa kışı muhtemelen. Ama uçamıyoruz ki. Ya muhtemelen böyle. Allah'ın bu seçim kulları, Allah-u Teala demek zikirler. Muhtemelen. Konu okur, zikir muhtemelen böyle. Böyle tesbih eder, Sübhanallah'a bihamdihi böyle. Allah tesbih eder bu anda. Sübhanallah'a bihamdihi böyle. Bu tevekküle bağlı bu zikir. Ama Allah'ın bilmeye gerekiyor mu böyle? Sübhanallah ve bihamdihi. Allah tenzih ederim her noksanlıktan böyle. Hamd ederim Allah, hamd ederim şükür ederim böyle. Ayakta otururken de, yattığı yerden de ve bundan yeren göğünün yalan düşünürler. Derler ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ma halakta haza batile. Sen bunu birini boş yaratmadın böyle. Neden güneş oldu? Neden ay bunda? Neden yıldız burada böyle? Neden ay bu şekilde böylece? Mesela ay muhteremler. Bir husban hesap bile dönüş muhterem böyle. Dünyada dönüyor bak. Dünyanın yörüngesi. Dünyanın uydusu. Ay uzak mı bizlere? 380 bin kilometre ortalama bak. Ortalama diyorum ben. Hep sabit değil böyle. Dünyadan dönerek ne yapıyor? Elips şeklinde dönüyor böyle. Elips şeklinde dönüyor. Elips yatı yumurta gibi dönüyor böyle. Bazen dünya yaklaşıyor, uzaklaşıyor muhtemelen. Şimdi insanlara genelde bunu fark ederler. Bilhassa dolunayda. Dolunayda bazen bakarsın ufukta ay tepsi büyük görünüyor bazen böyle. Dünyanın daha yakın o zaman tırnağı böyle. Dünyanın daha yakın o zaman tırnağı böyle böyle. Yani o ay boşu mu yaratılır muhtemelen böyle. Ağaçla sürmesi. Onunla ilgili muhtemelen. Bizim kan dolaşımı ayla ilgili muhtemelen. Ay doğum ben bak yapmadım böyle. Onun için büyük Aleyhisselam Hazretleri kan alınmak için ayın 17, onun 21 günleri ben tavsiyem var böyle. Ama kamer aylarında tabii böyle. Ağustos'un Eylül'ün değil muhtemelen böyle. Recep'in, Şaban'ın bunların yanı bunlar var böyle. Bak kan aldırmana bile kan dolaşımı ayla ilgili muhtemelen böyle. Bir insan doğum ayda, ay 14, 14 13, 15 günleri böyle biraz güneş, gece biraz dışarıda kalsa kişinin başı ağrıma başlar muhtemelen böyle. Baş ağrısı yapar böyle. Neden? Kanı beyni çekiyor muhtemelen böyle. Kanı çekiyor muhtemelen böyle. Kanı çekiyor. Tabi ince kır damarlar şişiyor muhtemelen böyle. Baş ağrısı yapar muhtemelen böyle böyle. Hemen soğuk döküp yıkamak lazım baş ağrısı muhtemelen böyle böyle. Yani ağaçlara su yürümeleri, şunları bunları ekilir olmaları, bu tatları her birinin böyle hikmetler muhtemelen böyle. Renk almaları muhtemelen. Tatları, renk almaları böyle. Mesela öyle bir an var ki böyle, o anda tadı yutan alıyor. Karpuz mesela böyle. O anda tadını alıyor. O anda rengini alıyor muhtemelen böyle. Yıldızların etkisi var muhtemelen böyle böyle. Bunun için İslam'da da kamer ayı geçerli. İslam'da muhtemelen böyle. Kamer geçerli böyle. Hac ona göre yapılıyor böyle. Oruç ona göre oluyor be. Ona göre zekat oluyor. Ona göre kurban oluyor böyle. Bu kamer aylar muhtemelen de. Yani insanla ilgili bunlar. Hayatla ilgili bunlar muhtemelen böyle böyle. Derler ki Rabbime azaba, ya Rabbim sen bunu hiçbirisini boş yaratmadın bunlara böyle. Ayın yerin yörüngesi, hız dönüşü. Ay yavaş dönüyor muhtemelen böyle bak. Bir ayda ancak dünyanın çevirdim bir defa. 29-30 oluyor bazen. 30 geçmiyor. Dünya dönüyor ay bunlar değil mi böyle? Dönüyor böyle. O da ne böyle? Aslında doğal takvim. Esirken sağ takmıyorken aya bakalım. Aya bakıyor. Ha, daha yeni bu. 2-3 güne kadar mesela böyle. Ya ayın yarısı olmuş bile. Değil mi? Esine mi başlamış? Doğal takvim terimi. Günümüzde güneş doğal takvim terimi. Güneşe bakın daha aşağıda böyle böyle. Ha güneş tepeye gelmiş. Tam öyle bak doğal takvim böyle böyle. Aşı gelmiş. Aşı mı yakışmış böyle böyle. Gece günü takvim ayı onlara muhtemelen böyle. Hepsinin böylece. Ya Rabbi sen bunları hiçbirisini boşu yaratmadın böyle. Aradaki mesafeleri, bunların görevleri muhtemelen böyle. İnsan ilgileri böyle böyle. İlgileri bunların. Hatta ay olmasa hayat durur dünyada muhtemelen böyle. Ay olmasa muhtemelen böyle. Yani ay olmasın, hayat durur muhtemelen böyle. Hayat durur böyle. Sonra atmosfer olmasa yaşanmaz muhtemelen böyle. Ay yok atmosfer. Çekim gücü az. Altta bir dünyanın Onlar gazdan çıkıyor, tutamıyor onları muhtemelen. Kaçıyorlar onları böyle. Gücü yetmiyor onları böyle. Dünyada gazlar var değil mi? Atmosfer değil mi? Falan muhtemelen. Gazlar böyle. Atmosfer olmasın hayat değil mi muhtemelen böyle? Gökten gelen göktaşları ürtürüyorlar muhtemelen böyle. Şunda bundan geliyor bu şekilde. Yani o kadar şey ki muhtemelen böyle bu tefekkür konusu böyle. Yani dalışa insan kendi oraya verirse kul Mevla'ya daha çok bağlanır muhtemelen böyle. Allah kul görür muhtemelen bu şey böyle. Kurum verir böyle böyle. Hiçbir şey boş değil böylece. Sübhaneke. Allah'ım sen tesbih tenzih ederim. Sübhaneke. Senin tesbih tenzih ederim. Ama anlaşılmadı bunu. Biliyorum anlamıştım böyle. Anlamı çok genişen muhteremler. Mevlamızı Celle Celaluhu her türlü noksan sıfat noksanlıktan biri etme, tenzih etme böyle. Etme böyle. Dedim noksanlıklar, yani sıfatlı özellikler. Mesela basar, yani bir sıfatı böyle. Görme. Rabbim her şeyi görüyor, her anlatan böyle. Rabbim bir özel sıfatı semiye, işitme. Semih basar. İkisini almışım zaten böyle. Şimdi bizler bir yere baktığımız zamanlar yanında arkada göremiyoruz zaten böyle. Abi kusura bakma ben oraya dalmıştım da seni göremedim değil mi zaten böyle. Biz bir yere bakalım zaten böyle. Birden mesafe. Çok uzak mı? O zaman göremiyoruz zaten böyle. Araya bir duvar girsin, bir şey girsin, onu yine göremiyoruz zaten böyle. Yani Allah için Mevlam'ın muhtemelen bak. Düşünün buradan muhtemelen bak. Kısır böyle bir yerde gökte muhtemelen. Yer altında karıncalar, okyanus altındaki balıklar, canlı balıklar muhtemelen bakıyor böyle. Yani bir gölde o kadar balık var akarsan muhtemelen. Düşünün deniz, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege Denizi'nde, gel okyanuslara, okyanuslara böyle. Hele o balinalar muhtemelen. Yüzü ada. Yüzü ada muhtemelen. Bir de onlar doğuruyor muhtemelen bak. Balina muhtemelen. O yunuslar doğuruyor muhtemelen bak böyle. Diğer balıklar, bunlar atıyor tohumları şeyleri. Deniz altı muhteremler. Bundan döleniyor. Dış dölemi diyorlar. Erik balkonu bundan böyle. Orada çıkılıyor oradan böyle. Ama balina doğuruyor muhteremler. Balina bak muhteremler. Yani düşünüyorum bazen balinaya muhteremler. Dev bir ada. Okyanusta. Bu suda böyle. Gebe kalıyor muhteremler bak böyle. Yani gebe eşliğine, erken de eşliğine işleniyor muhteremler. Gebe kalıyor. Onun doğuruyor muhteremler bak böyle. Doğuyor böyle. Doğar nerede doğuyor? Tabii okyanusta doğuyor. Değil muhteremler. Alamıyor ki balık onu. Alamıyor kucağı muhtemelen böyle. Doğuruyor. Çıkıyor karnından. O kısa muhtemelen. Yüzüme başlıyor muhtemelen. Ne lazım ona şimdi? Hangi varlığı insan olsun, hayvan olsun muhtemelen. Eğer doğum yolu geliyorsa anasına muhtaç muhtemelen. Sütüne muhtemelen bak. Muhtemelen böyle. Tavuk yumurtan çıkıyor değil mi muhtemelen? Bir şey. Anasına muhtaç diyor böyle. Yere muhtemelen böyle. Bak değil mi? Yumurtadan biri çıkar. Gitme anasına muhtemelen. Hemen hayatını ver. Çıkardım benim. Onlar çok hoşuma gidiyor tabii. Yeni yumurta çıkıyor böyle. Eşim tabii. Oradan bir tane, buradan bir tane de varsa böyle. Hangi hayvan insan tabuna dahil böyle? Eğer doğumla dünyaya geliyorsa ana sütüne muhtaç muhtemelenler. Şimdi düşündüm öyle balinlardan doğum yaptı okyanusların buz gibi sularında. An doğdu. Nasıl onu şimdi emzirecek muhtemelen böyle? Kuşu alamıyor. Mesela bir kuzu annesinin memesi o geliyor böyle değil mi? Kuzu mesela kalkıyor, gidiyor onu buluyor. Kuzuna yapışmıyor ama. Neyse yapışmıyor böyle. Ne yapsın balık muhtemelenler? Fışkırtma bunu bana, fışkırtma böyle. Ana balığını ne yapıyor mesela? Sütünü fışkırtıyor böyle. Üstten böyle. Yavru ağzını açıyor, oradan gidiyor muhtemelen. Kısa gidiyor böyle. Allah'ın kuzu azameti muhtemelen yani. O balığını yaratan muhtemelen böyle. O anaya o hissi veren, yavru da oradan rızkını arıyor bak demek. Aramıyor denizden muhtemelen böyle. Aramadı. Alacak bu şey böyle. Yunus aynı şekilde. O da doğuruyor muhtemelen bu şekilde böylece. Valla dam böyle muhtemelen inşallah. Yani bunun sonu gelmiyor. Ha, Sübhaneke ayet-i yerim kaldı. Allah'ım sen tenzih ederim Allah'ım. Yani Rabbim sen her şeyi görüyorsun, her şeyi biliyorsun, işitiyorsun böyle. Ya Yani Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yer altındaki karıncaya da, okyanustaki balıkları da oradan geliyor, bu balığa geliyor muhtemelen böyle. Gökteki varlıklar, o dönen ay, yıldız, güneşler, o melekler, bilmemiz daha varlıklar var gökte muhtemelen. Canlı varlıklar var böyle gezegenlerde. Neler de var bu şekilde? Cennetler, şu anda mesela cennette huriler geziyor. Huriler, muhtemelen. Huri kızları cennette muhtemelen böyle. Onlar şu an cennette muhtemelen. Geziyorlar değil mi? Orada muhtemelen. Oturup ağaçların altında, akasya bakıyorlar muhtemelen böyle. Kuşan zikrini dinliyorlar bunlar bu şekilde. Bir de her huri, kim iş yaratılmışsa, onun dünyada bekliyor, kendisi gelmesini bekliyor muhtemelen böyle. Kim iş yaratılmışsa, onu bekliyor muhtemelen böyle. Bir gece Hazreti Utbe bin Gulam Ramazan Hazretleri gece uykudan dalmış, kalkamamış namazına. Gece namazına kalkamamış da böyle. Uykuya dalmış, kalkamıyor. Huri kızı geliyor, Utbe kum biiznillah diyor. Ben sana aşıkım diyor. Bu namazı kıl da sana kavuşayım diyor. Muhtemelen böyle. Yani her insan bak rızkı da belli muhteremde böyle. Her insan cennetteki yeri de belli muhteremde. Herkes yeri de belli, belli. Yeri belli. Ama kimi ne yapıyor? O yerinde başlarına devrediyor muhtemelen. Cehenneme gidip seçiyor Allah korusun. Herkes yerine muhtemelen böyle. Nereye değil mi? Yani içkidir, kumardır, fuhuştur, şudur, faizdir, maizdir, eğlence, menence, yeme, içme, şunlar böyle dalıyor dünyaya. Hayat öyle zannediyor muhtemelen. Ama gün geliyor, o da yaşlanıyor. O da hastalanıyor. O da öyle muhtemelen böyle ya. Yani devletin başı olsun, dünyanın süper gücünün başkomutanı olsun. Azale ya şınısa git demiyor da böyle. İşte Mevlam her şeyi Mevlam görüyor da böyle. Mevlam içimizi de görüyor mu da böyle. Görüyor da. Yani kalbimizin çalışmasını, gönlümüzdeki olanları, beyin olanları mı da böyle. Görüyor mu da. Ve kalbin çalışma sesini duyuyor Mevlam da böyle. Hatta Mevlam soruyor. Elahi alemi men halak. Allah bilirse işini. Kim yaratırsa işini. Yani bir akılcı yaptır ama muhtemelen böyle. Ne var bunun içinde? Onu üreten firman biliyor onun işini olduğunu. Değil mi muhtemelen böyle? Onun her zerresini biliyor. Ben böyle. Yaratabilmez bu şekilde. Demek Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Namazda görüyor, tuvalete görüyor, banyoda görüyor, yatarken görüyor, yolda görüyor Mevlam bizi. Her zaman gözetimde muhtemelen böyle. Ne konuşsak, ne zikredersek sessiz sessiz Mevlam bunları biliyor muhtemelen böyle. Melek sesli yazıyor muhtemelen de. İşini yazamıyor melek muhtemelen. Onu duymuyor, karışık melek ona böyle. Uykudayken bak Mevlam onu biliyor muhtemelen böyle. Rahmet her şeyi böyle gözetliyor. Sübhaneke bu işte muhtemelen. Allah'ını tesbih ederim. Fekina azaben nar. Fekina. Allah'ın bizi koru seni. Fe takibi bu. Hemen yanılmazdı. Kı tek kelime oluyor bu. Koru. Na bize. Aslında ev kı bu. Tek kal böyle kalıyor. Uzun bir şey var böyle. Fe kına azabına bizi ya Rabbi ateş azabından koru bize ya Rabbi. Sonra ayetine gelme. Fe kına azaben nar. Nar ateş. Rabbim bizi ateş azabından koru. Yapma bizi Rabbi. Ateş madır. Dünya ateşine benzeyemiyor muhtemelen böyle. Ölüm yok ama ya. İnsan dünyadan yansa böyle yansa, evet çok zor ölümmüş ateş yanarak böyle muhtemelen. Ama ne var? Bir iki dakika en fazla sürsün muhtemelen böyle. İnsan böyle. Sonra kurtulun insan burada böyle. Ama Allah korusun cehennemde ölüm yok muhtemelen böyle. Ölüm yok böyle. Ateş vardı. Her alevli ateşler muazzam böyle. Zebaniler, kulağın köpekleri böyle şey böyle. Herkes korkmuş muhtemelen böyle. İnsanlar birbirine korkuyorlar böyle. Yakmış, yüzleri yakmış böyle. Derileri yağmış, dişleri sırıtmış böyle. Kafatası çıkmış bedenler böyle, böyle. İrinden akıyor bedeninde, açılmış iş organları böyle. Ölüm yok ama böyle. Bakıyor babasının, oğlunu, kızını, kardeşini akıl görüyor böyle. Cehennem yananlar ondan korkuyor ama bakıyor. Dişler meydana çıkmış sırıtmış böyle. Kafatası meydana köl olmuş böyle. Karşı göz, direği bütün yanmış böyle. İrinden akıyor, pis koku da kokuyor bu şekilde böylece. Bakıyor, korkmadan böyle. Korkmadan böyle. Allah korusun. Yani orada yanılmaz muhtemelen böyle. Abi bir dua demişim bunlar. Allah bir azabı ateşe korusun inşallah böyle. Onun için namaz okuyun Rabbin adına. O böyle. En sonunda vekil azabı da görüyor bundan beri. Okuyken aklına gelsin muhtemelen. Rabbena ey Rabbimiz adına bize ver. Fidni hasenetlerin. Her şeyimiz hayırlısın diyor böyle. Güzelini böyle. Güzel böyle. Balın hayırlısı güzeli böyle. Evladın, eşin, çoluğun, çocuğun, evin, barkın, komşunun, arkadaşın baktım böyle. Her şeyin en güzel hayırlısını böyle. Yani şer işte olmayanı böyle. Yani şer komşudan, şer arkadaştan böyle. Her şey Allah'a sınmak dünyada. Efi ahirete hasene, ahirete her şeyin en güzeli var böyle. Yani kabir en güzel olsun kabir. Cenab-ı Hak olsun muhtemelen böyle. Maaşlarımız öyle olsun böyle. Her şey onun olsun böyle. Sonra bir sonunda vekine azaben nar. Biz yani bir ateşten kuramı, ateşten ama ateşten ya. Yani cennet varken o cenneme gitmek abi aptallık muhtemelen böyle. Aptal, saçmalık muhtemelen böyle. Yani cennet varken değil mi böyle? Bugün cennet muhtemelen. Hayat böyle. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Sırf orada güzellik var. Muhtemelen. Yani güzelliğin her birisi onu da muhtemelen böyle. Sürekli genç. Sürekli zinde insan böyle. Aynı ya aynı boşta muhtemelen böyle. İnsan böyle. İş yok, güç yok, çalışma yok, çabalama yok. Zaman birim yok muhtemelen. Yani dün, yarın, akşam, İkindi yok ben böyle. Hep aynı an, aynı iklim ben böyle. Elbise çıkamak yok, çamaşır yok, ütüyor derdi yok bu şeyler böyle. Çarşı pazar yok, market yok bu şeyler böyle. Çalışma çabalama yok muhtemelen. Hatta mesela tırnak falan kesilmiyor mu böyle? Uzamıyor burada böyle. Ya tırnak kesin, o uzasın, ne olur cennette? Kesmek lazım böyle. Ne lazım? Tırnak makası. Ne alıyorsun tırnak makası muhtemelen der, değil mi? Kim o satar oradan imanı muhtemelen böyle, böyle. Her şey doğal muhtemelen. Yani böyle cihaz varken Allah'ın korusu o cehennemden kurtarır. İlahi Teala Fatiha.